relacje i audycje specjalne. Do usłyszenia i do zobaczenia z Trójką. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 27 maja, minęła północ. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął ustawy dotyczące darmowych autostrad i 14 emerytury. Posłowie zagłosowali też za utworzeniem komisji do badania rosyjskich wpływów w Polsce. Jest tymczasowy areszt dla pary prowadzącej rodzinny dom dziecka w Wielkopolsce. Mają zarzuty o znęcanie się nad dziećmi. Od rana będzie można zapisywać 12 i 13-latków na szczepienia przeciwko wirusowi HPV. Sejm przyjął ustawę o utworzeniu Państwowej Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Jej celem ma być sprawdzenie, czy i jak Rosja wpływała na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Projekt trafi teraz na biurko prezydenta. Karol Surówka. Komisja ma zweryfikować możliwy wpływ Rosji na osoby, które kształtowały politykę bezpieczeństwa Polski. Funkcjonariuszy publicznych, kadrę kierowniczą spółek Skarbu Państwa, ale też na przykład dziennikarzy. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że pomoże to wzmocnić polską suwerenność i odpowiedzieć na istotne pytania. Dlaczego nie były realizowane projekty gazowe, projekty energetyczne i inne? Komisja ma zyskać szerokie kompetencje. Osoby, które działały pod wpływem Rosji, mogą utracić dostęp do newralgicznych informacji, ważnych stanowisk czy broni. Głosowanie w tej sprawie na sali obrad śledził Donald Tusk, premier Polski w latach 2007-2014. W ocenie rządu projekt ustawy nie stoi w sprzeczności z ustawą zasadniczą. Teraz decyzja należy do prezydenta. Karol Surówka, Polskie Radio. Do Senatu z kolei trafią trzy inne ustawy. Dotyczą wprowadzenia na stałe 14 emerytury, zniesienia opłat na państwowych autostradach oraz wprowadzenia nowego świadczenia dla dorosłych z niepełnosprawnościami. Jest tymczasowy areszt dla pary prowadzącej rodzinny dom dziecka w Łęgowie w Wielkopolsce. Decyzję podjął wieczorem sąd w Wągrowcu. 49-latka i 58-latek usłyszeli zarzuty znęcania się nad siedmiorgiem dzieci i zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dwuletniego chłopca. Nie przyznali się. Sąd Najwyższy białoruskiego reżimu odrzucił apelację działacza polskiej mniejszości Andrzeja Poczobuta. Polak odsiaduje wyrok 8 lat pozbawienia wolności. Maciej Jastrzębski. Reżim Aleksandra Łukaszenki oskarżył Polaka o wzywanie do działań szkodzących Białorusi oraz wzywanie do nienawiści na tle narodowościowym, religijnym i społecznym. Po prawie 2 latach przebywania za kratami, 8 lutego sąd w Grodnie skazał go na 8 lat więzienia. Działacz nieuznawanego przez reżim Związku Polaków na Białorusi, dziennikarz Andrzej Pisalnik, stwierdził, że wyrok dla Andrzeja Poczobuta to zemsta władz łukaszenkowskich na polskiej mniejszości, która nie poddała się indoktrynacji. Mniejszość polska, ona wartością, które ten reżim potępia. Były konsul Polski w Grodnie Jarosław Książek nazwał Andrzeja Poczobuta niezłomnym. Andrzej Poczobut to człowiek rzeczywiście niezłomnego charakteru, co pokazał poprzez te 2 lata uwięzienia. Na Białorusi w aresztach i więzieniach przetrzymywani są obrońcy praw człowieka, w tym laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki oraz dziennikarze, działacze obywatelscy i opozycjoniści. Za kraty można trafić za każdy przejaw sprzeciwu wobec reżimu Aleksandra Łukaszenki. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dzisiaj ruszają zapisy na darmowe szczepienia przeciw HPV. Jak tłumaczy minister zdrowia Adam Niedzielski, dzieci w wieku 12 i 13 lat można zapisywać od godziny 7 rano pod numerem telefonu 989 albo poprzez internetowe konto pacjenta, podobnie jak w przypadku szczepień przeciw COVID-19. Uruchamiamy również specjalny serwis, stronę, która będzie informowała o punktach, w których można wykonać szczepienia. Na tą chwilę tych punktów w skali całego kraju jest już ponad 1300 i taka zaktualizowana mapa będzie właśnie na serwisie rządowym gov.pl/HPV dostępna i będzie można bądź korzystając z internetowego konta pacjenta, bądź z infolinii, bądź po prostu bezpośrednio udając się do punktu, który szczepi, zapisać się na szczepienie. Szczepienia rozpoczną się 1 czerwca i będą skierowane do dziewczynek i chłopców z roczników 2010 i 2011. Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbędzie się dzisiaj piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Tematem przewodnim będą rewolucje naukowe. Inspiracją do tegorocznego pikniku naukowego jest 550. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika, mówi rzecznik prasowy Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka. Skupiamy się także na innych przełomowych momentach w historii nauki i patrzymy na te kroki milowe, które pozwoliły nam odkrywać wiedzę. W tym roku swoje pokazy i doświadczenia zaprezentuje 100 wystawców. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 11:00. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Na miejscu będą dziennikarze programu trzeciego, audycja Trójka na pikniku od 13 do 15. Relacje z wydarzenia także na innych antenach Polskiego Radia, na stronie polskieradio.pl oraz w mediach społecznościowych. Nieznany mężczyzna pod wpływem kokainy podszedł do kanclerza Niemiec Olafa Scholza, uścisnął mu dłoń i go objął. Do zdarzenia doszło w środę na lotnisku we Frankfurcie nad Menem, ale niemieckie media informują o tym dopiero dzisiaj. Mężczyzna o, jak donosi Bild, grecko brzmiącym nazwisku wjechał na płytę lotniska w Kolumnie, do której jadąc swoim Audi A5 dołączył w centrum miasta. Ochrona kanclerza zauważyła potencjalne zagrożenie dopiero gdy mężczyzna wysiadł i objął polityka. Rzecznik niemieckiego rządu zapowiedział, że sprawa będzie wyjaśniana. Sam Scholz stwierdził natomiast, że policja dobrze wykonuje swoją pracę, a on sam czuje się bezpieczny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy w północnej Polsce możliwe przymrozki do 2 stopni poniżej zera. Dzień pogodny, będzie sporo słońca, nigdzie nie powinno padać. Najchłodniej będzie nad morzem, 13 stopni, najcieplej na ziemi lubuskiej i na Lubelszczyźnie, tam do 22. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Początek naszego spotkania należy do nieistniejącej już formacji Oshi Barak i pięknego utworu Brightons, który można znaleźć na czarnej i ostatniej płycie tego polskiego zespołu. Przywołuję go, ponieważ mam wrażenie, że jest dosyć mocno kojarzony, bo przecież materiał tego albumu wypełniał pewien wieczór w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pomyślałem, że właśnie przywołam kompozycje, które często bywały również inspiracją dla wielu innych polskich muzyków. Tak jak w przypadku grupy Underworld, która bez wątpienia stanowi jedną z najważniejszych formacji dla Agima Jalili, lidera Oshi Baraka. I w związku z tym chciałbym tej nocy w Trójce przywołać tryptyk Juanita Keitlestu Dream of Love, który znalazł się na płycie Second Athens in the Infants. Juanita Keitlers to Dream of Love z płyty Second Athens in the Infants zespołu Underworld. Tej nocy, przypomnę, prezentuję zarówno muzykę, jak i zespoły, które często pojawiały się w trakcie naszych spotkań z muzyką elektroniczną, ale najważniejszym punktem dzisiejszej audycji będzie mixtape DJ-a Hela, który wypełni lwią część naszego spotkania. To dopiero za kilkanaście minut, do tego czasu bowiem Toska i piękny remix, który bardzo często pojawiał się w towarzystwie utworu Love is Lost Davida Bowie i remiksu stworzonego przez Jamesa Murphy'ego. back to me quickly or I'll take them back slow. Zremiksowana Toska w programie trzecim, a przed nami jeszcze jedno nagranie, które 2 albo 3 lata temu często brzmiały na antenie programu trzeciego. Chodzi o Hungry Child i utwór zespołu Hot Chip. In a stormy sea, drowning in a memory, and you make it rain. Child, czyli tytułowa kompozycja jednej z płyt formacji Hot Chip w programie trzecim. A przed nami, drodzy Państwo, zapowiadana najważniejsza część tego wydania potrójnego pasma, czyli mixtape DJ-a Hela, legendarnego producenta, który w roku 2010 opublikował swoją muzyczną opowieść na jednej z płyt kompaktowych opublikowanych w serii Body Language. Wśród wielu nagrań, jakie będą nam towarzyszyć, pojawią się na przykład kompozycje Davida Sylwana, Depeche Mode, Stereotype, Adama Porta, Daniela Wonga, Waltera Murphy'ego, Klausa Schulze, oczywiście samego Hela, a całość zakończy This is not America, Davida Bowie i Pata Metheny. Początek z kolei będzie należał do Christiana Pomera i kompozycji Sueno Latino. Życzę Państwu dobrego odbioru i doskonałych wrażeń akustycznych. program Trzeci Polskiego Radia. know it's here somewhere. They said that it should be. I know it's here somewhere. They said that it should be. Here somewhere, they said that it should be. Where is it? I know it's here somewhere. They said that it should be. Where is it? Freedom. Trójka. Program trójka. Trzeci Polskiego Radia. Trójka.